اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم حضرت کے اس اجتماع میں حاضر ہوئے. حضرت جی نے یہ جو اجتماع طلب کیا ہے یہ ہمارے لیے جہاں سعادت کا باعث ہے کہ ہم یہاں حاضر ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے اصلاح کے لیے بھی یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. اہل اللہ کے اجتماعات اور ان کی صحبت اختیار کرنا, ان کے ساتھ نشست, ان کے ساتھ برخاست, ان کی زیارت کرنا, یہ ہماری اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس اجتماع میں جب ہم سب شریک ہیں تو جہاں ہم حضرت کی زیارت سے مستفیض ہوں گے وہاں ہم اہل اللہ کے بیانات سے بھی مستفیض ہوتے ہوئے اپنی اصلاح کے پہلو نکالیں گے. عاجز ابھی چکوال شریف سے حاضر ہوا یہاں, اور آتے ہی حکم کے مطابق یہاں بیٹھ گیا. حالانکہ میری آمد کا مقصد کوئی بیان یا گفتگو کرنا نہ تھا بلکہ یہاں حاضری مقصود تھی, تو اچانک جب پتہ چلا کہ میں نے بیان کرنا ہے, گفتگو کرنی ہے, تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ بیانات کا سلسلہ تو علماء اور صلحائی کر سکتے ہیں, مجھ جیسا عاصی گناہگار تو گفتگو ہی کر سکتا ہے. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میرے خاندان نقشبند کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی زیارت بھی ہو جائے گی اور بزرگوں کے کچھ واقعات بھی ہو جائیں گے. بزرگوں کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہمارے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے, اور ان کے واقعات سننے سے اصلاح کے پہلو بھی اور اس کے دریچے بھی واہ ہوتے ہیں. والد گرامی حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ کی باتیں, چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہوں گا. اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ایک مقبول بندہ بنایا, اپنا پسندیدہ بندہ بنایا, تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ ہم نے دیکھا گھر میں اور گھر سے باہر, تو اندازہ ہوا کہ ان کو یہ جو مقام ملا ہے وہ صرف اور صرف خدمت کی وجہ سے ملا ہے. حضرت صدیقی رحمہ اللہ سے صحبت اٹھانا ان کو اتنا پسند تھا, ان کو اتنا مرغوب تھا کہ جو ہی چکوال سے خانے وال کا کرایہ پورا ہوتا تو آپ خانے وال کے لیے عزم سفر ہو جایا کرتے. اور ہم نے دیکھا, والد صاحب سے سنا بھی, حضرت صدیقی رحمہ اللہ کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوتے تو سردیاں ہوں چاہے گرمیاں, موسم کی شدت ہو چاہے حدت ہو, حضرت والد صاحب رحمہ اللہ رات کو سویا نہیں کرتے تھے. گرمیوں میں آپ کا معمول ہوتا تھا کہ حضرت صدیقی رحمہ اللہ جب بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے تو والد صاحب پوری رات ہاتھوں میں پنکھا لے کر ان کو پنکھا چلاتے رہتے تھے. پوری رات یوں ہی بیت جاتی تھی. رات کا کچھ حصہ ہی ہوتا تھا، پوری رات ہماری طرح تو ہمارے مشائخ نہیں سوتے تھے، تہجد کے ساتھ جاگ جاتے. یہ گرمیوں کا معمول یہ تھا کہ پوری رات پنکھا ان کو ہلاتے رہتے، اور سردیوں کا معمول کیا تھا؟ سردیوں کا معمول آپ کا یہ ہوتا تھا کہ پوری رات جاگتے، شیخ سامنے آرام فرما ہے، ان کی زیارت کرتے رہتے، اور خود چارپائی کے اوپر لحاف اپنے اوپر اوڑھ کر بیٹھ جاتے. لوہے سے بنے ہوئے لوٹے ہوا کرتے تھے، اور وہ لوٹا اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھ لیتے تاکہ ہمارے شیخ جب تہجد کے وقت جاگیں تو ان کو پانی گرم ملے. وہ گود میں لوٹا پوری رات لے کر بیٹھے رہتے. آج جب ہم اپنا معمول دیکھتے ہیں تو ہمیں اکابر کی ذرا جھلک اپنے اندر نہیں نظر آتی. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وصل ہمیں نصیب ہو، ان کی رضا ہمیں ملے، تو ہمیں اپنے مشائخ کی اس انداز میں خدمت کرنا پڑے گی، اور خدمت سے ہی ہمارے مشائخ نے اپنے سفر، جو سلوک کا سفر تھا، اس کا آغاز کیا. چند ایک واقعات ہی ہوں گے میرے پاس، تو بے علم بے عمل سا بندہ ہوں. چند ایک واقعات آپ کے سامنے مزید ان کی زندگی کے بارے میں عرض کروں گا. حضرت والد گرامی رحمہ اللہ کے تفسیر میں استاد تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ. اس کے علاوہ آپ نے تفسیر لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے پڑھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے استفادہ کیا حضرت مولانا حسین علی صاحب وام بچھنا والے، ہمارے چکوال کے مضافات میں میاں والی ہے، ملحق ہے ضلع، اس کے ایک قصبہ ہے وام بچھنا، وہاں کے آپ رائشی تھے، ہم اسب تھے حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے کافی سارے اقابر. اب کتاب لے کر، تفسیر لے کر اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کے سامنے آپ نے تفسیر سبق بسبق پڑھی. لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کال اور حال میں تو فرق ہوتا ہے مشائخ کے سامنے، کال اور چیز ہوتی ہے، حال اور چیز ہوتی ہے. سبکن سبکن تو ان بزرگوں کے ساتھ سامنے تفسیر پڑھی، ان کی شاگردی اختیار کی، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت والد گرامی حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ نے 40 دن تک حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کے مزار شریف پر مراقبہ کیا. 40 دن ان کا یہ معمول رہا کہ کھانے کے اوقات اور نماز کے اوقات کے علاوہ دن اور رات لگاتار مراقبہ کیا. اتنی مراقبے کی کثرت کی کہ رات کو لیٹتے بھی نہیں تھے، رات کو بھی بیٹھ کر مراقبہ فرمایا کرتے تھے. دن کو تو مراقبہ ہوتا ہی تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ رب العزت کے ذکر کی برکات دیکھیں آپ، کہ 40 دن مراقبہ کرنے کے بعد 40واں دن تھا حضرت سلطان باہو رحم اللہ کی زیارت نصیب ہوئی. اٹھ کے گلے لگایا خواب میں حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ کو، گلے لگانے کے بعد آپ کو ہدیۃً اپنی تفسیر پیش کی. ہم دیکھتے ہیں اب حضرت مشتاق عالم کی زندگی کو کہ ان کی زندگی میں قرآن کو بہت زیادہ عمل دخل تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تو تھے ہی, لیکن ان کی گفتگو کا اکثر حصہ قرآن پر مشتمل ہوتا تھا. تو یہ وہ تحفہ تھا حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کا جو حضرت والد گرامی رحمہ اللہ کو خواب میں آپ نے دیا. ہم نے دیکھا کئی ممالک میں حضرت ابا جی رحمہ اللہ نے سفر کیا, وہاں کی مقامی زبان سے ناواقف ہوتے تھے. افریقہ کے ممالک تھے, اس کے علاوہ یورپ کے ممالک میں انگلش حضرت والد صاحب کو نہیں آتی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ تفسیر قرآن بالقرآن, قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر میں دوسری آیت پیش فرما دی, اس کی تفسیر میں تیسری آیت, آیت کے ساتھ آیت میں لانے کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص ودیعت کر رکھا تھا. کوئی بندہ ان کی صرف اگر قرآن پاک کی وہ آیات کے ساتھ آیات میں لانے والا سلسلہ وہ دیکھ لیتا, سن لیتا, تو اس کو پوری تقریر اور اس کا عنوان سمجھ میں آ جاتا, مدعا سمجھ میں آ جاتا کہ اللہ رب العزت بندے سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. ہمارے اکابر کی زندگیوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی اتباع سنت کا نمونہ ہوا کرتی تھی. سنت سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا تھا, اگر کسی عمل کے بارے میں مسنون طریقہ نہ پتا ہوتا تھا تو عمل ہی نہیں فرمایا کرتا. ثابت کی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں حضرت والد گرامی رحمہ اللہ کی زندگی بھی اسی سے عبارت تھی. چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا اور ان پر مر مٹنا اور دوسروں کو تاکید کرنا, یہ ان کا شیوا تھا. ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے, نواز شریف کے ساتھ ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے, تو ایک عالم آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر سکوں. ایک دفعہ اس نے پوچھا, آپ خاموش رہے, گفتگو کا سلسلہ پھر چلتا رہا. دوسری دفعہ پوچھا, آپ پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ پوچھا, آپ پھر خاموش رہے, اور ساتھ ہی نشست برخاست ہو گئی. اب مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور وہ عالم بھی ساتھ تھے. آپ مسنون طریقے سے مسجد نبی سے باہر نکلے, لیکن ان عالم صاحب سے صحب ہو گئی اور غیر مسنون طریقے سے مسجد سے باہر نکلے. آپ کی یہ عادت مبارک تھی کیونکہ مرجع خلائق تھے بہت زیادہ, لوگوں کا رجوع بہت زیادہ تھا, تنہائی کا موقع نہیں ملتا تھا, تو سالک کی غلطی کو اسی وقت درست فرما دیا کرتے تھے, تصحیح کر دیا کرتے تھے, سالک کی اصلاح کر دیا کرتے تھے. مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑا, ساتھ ہو گئے اور کہنے لگے کہ مولانا مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہیں, مدینہ شریف کے آپ رہائشی ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں, لیکن آپ مسجد نبوی سے غیر مسنون طریقے سے باہر نکلے ہیں. جب آپ نے پہلی دفعہ کہا تھا مجھے سنت کا نور آپ کے چہرے پہ نظر نہیں آیا تھا, جب دوسری دفعہ کہا مجھے پھر بھی نظر نہ آیا, تیسری دفعہ کہا میں خاموش رہا کہ مسجد نبوی کے اندر میں آپ سے اس طرح کی بات نہ کروں, لیکن جب آپ مسجد سے باہر نکلے اور میں نے دیکھا کہ آپ غیر مسنون طریقے سے باہر نکلے ہیں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کے چہرے پہ سنت کا نور کیوں نہیں ہے. مولانا سنت کے بغیر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی. تین دفعہ ارشاد فرمایا. اور واقعی میرے بھائیوں, سلوک کا راستہ جتنا بھی ہے, پہلے زمانے میں جو سلوک ہوتا تھا ہم نے مشائخ سے سنا, اکابر سے سنا, نفس کا مجاہدہ بہت زیادہ ہوتا تھا, مرغن غذائیں سامنے پڑی ہوتی تھیں, سالک صرف اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ نفس کو سزا دینی ہے, گرمیوں میں ٹھنڈا پانی صرف اس لیے نہیں پیتے تھے کہ اس طرح نفس پر ایک کاری ضرب لگے گی. بہت سے ہم نے دیکھا کہ اپنی من پسند اور مرغوب چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ کی ہماری جو خانقاہ تھی اس میں باقاعدہ نفس کے بارے میں اور اس کی اصلاح کے بارے میں, اس کو نفس مطمئنہ کے بارے میں جو طریقے رائج تھے فی زمانہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ سالک تو ماشاءاللہ خوب صحت بھی کافی بعض سالک تو مضبوط صحت کے مالک ہوتے ہیں. ہمارے مشائخ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ کم کھانا, کم پینا, کم سونا, کم بولنا, قلت طعام, قلت منام اور قلت کلام, یہ تین ابھی تک ہماری اس خانقاہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج کل تو ہم ماشاءاللہ خوب کھا لیتے ہیں تو یہ حضرات روکتے بھی نہیں ہیں. تو فرمانے لگے کہ حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ اور حضرت صدیقی رحمہ اللہ سے یہ سلسلہ چل مزید اس کو مضبوط اس انداز میں کیا گیا ہے کہ نفس کی خواہشات پر شریعت کی لگام لگا دی گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا نفس پر ضرب لگانے کے مترادف ہے. اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ہمارے مشائخ ماشاءاللہ سنت کا ایک چلتا پھرتا نمونہ اور پیکر ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنا نصیب فرمائے. حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ آپ سنت کے طور پر قیلولہ بھی فرمایا کرتے. ماشاءاللہ ہم تو اگر یہ قیلولے والی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دو تین تین گھنٹے تو دن کو بھی آرام کر لیا کرتے ہیں, اس سے کام تو ہمارا قیلولہ ہی نہیں ہوتا. راتوں کو بھی سونا, دن کو بھی قیلولہ کر لینا, بہرحال سنت تو سنت ہی ہے. تو حضرت مرشد عالم رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ وہ دن کو آرام فرمایا کرتے تھے قیلولہ کی نیت سے. ایک دفعہ آپ سفر سے واپس تشریف لائے, راول پنڈی کا سفر تھا, تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ قیلولے کی سنت آج رہ گئی سفر کی وجہ سے, تو اس پر عمل کر لیا جائے. اب ساتھ ہی نماز کا وقت بھی تھا, تو جو خدام اس وقت موجود تھے سالکین, انہوں نے پوچھا کہ حضرت جماعت کے ساتھ نماز اب پڑھیں گے یا انفرادی نماز پڑھیں گے؟ تو فرمانے لگے جس طرح اللہ رب العزت نے پڑھوا دی اس طرح ہم پڑھ لیں گے, میں تو فی الحال تھکن سے چور ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں لیٹ جاؤں. سالک باہر نکل آئے خدام اور آپ بستر پر تشریف لے گئے اور آرام فرمانے لگے. اب خدام بتاتے ہیں, ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں, خدام بتاتے ہیں جو خدمت پر مامور تھے کہ حضرت وہاں بستر پر لیٹے اور ہم نے دروازہ بند کیا, بند کرنے کے بعد ہم باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے اور کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی کہ حضرت مرشد عالم رحم اللہ جاگ کر واپس آ گئے. ایک ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے آرام نہیں فرمایا؟ زمرہ نہیں، میں لیٹا ہوں، میں نے کیرولا کیا ہے، اور خواب میں مجھے یہ بتایا گیا کہ ہم ہی سلاتے ہیں اور ہم ہی جگاتے ہیں. اللہ رب العزت کا کلام انہوں نے سنا کہ ہم ہی سلاتے ہیں، ہم ہی جگاتے ہیں. جب یہ بات انہوں نے خواب میں سنی اور اس طرح بیدار ہوئے جس طرح ایک بندہ لمبی نیند لینے کے بعد تر و تازہ بیدار ہوتا ہے، اور فرمانے لگے کہ بھائی جو سنت کے مطابق کیرولا کرتا ہے اس کی 3 منٹ کی نیند دوسرے بندے کی 3 گھنٹے کی نیند سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. سر کے بے شمار واقعات سنت کے بارے میں آپ کے تھے. جنگ میں تشریف لائے ایک دفعہ تو ایک خادم تھے یہاں کے، بڑے ماشاءاللہ ذاکر تھے، ان کا نام تھا زاہد بھٹا. زاہد بھٹا صاحب بھی محفل میں موجود تھے. بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کو جو بات بتاتے ہیں الٹی سیدھی بھی بتا دیں گے تو شیخ کو کیا پتہ چلے گا. ہوتے ہیں نا اس طرح کے بندے بھی، جھوٹ موٹ بتاتے رہتے ہیں، اپنی کیفیات بتاتے رہتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے اتنے مراقبے کر رہے ہیں، معمولات پہ اس طرح عمل ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو جو شیخ ہوتا ہے نا، حضرت مرشد عالم رحم اللہ فرمایا کرتے تھے بڑی دلچسپ بات، کہتے ہیں کہ مرید سمجھتے ہیں کہ شیخ کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، ان کو جو کچھ بتا دیا جائے وہ یقین کر لیتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، سیدھا سیدھا سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں یاد رکھو، ذرا محفل تھی، ذرا خوشگوار ماحول میں بیٹھے تھے، مریدین سامنے چند ایک بڑے قریبی بیٹھے تھے، فرمانے لگے یہ بات ذہن میں رکھو کہ مرید اگر 420 ہوتا ہے تو پیر 840 ہوتا ہے. بات بیچ میں آ گئی، ذرا میں عرض کرنے لگا کہ زاہد بھٹا صاحب بھی موجود تھے، باقی مریدین بھی موجود تھے، سلسلے کے لوگ تھے سارے، نقش سلسلے عالیہ کے. تو ایک ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت نشاندہی فرما دیجئے، لطائف کو ذرا تازہ کر دیجئے. تو انہوں نے کہا پھر سب کی کریں گے نشاندہی. تو ایک ترتیب بار سارے ساتھی شروع ہو گئے، لائن لگا دی، حضرت نشاندہی کرتے جا رہے ہیں، ایک کی دوسرے کی تیسرے کی نشاندہی چل رہی ہے، اسباق تازہ ہو رہے ہیں. مان رک گئے، زاہد بھٹا صاحب سامنے آئے، نہیں جانتے تھے اس سے پہلے، مریدین ماشاءاللہ بہت زیادہ، کہ بندہ پہچان سکتا ہے ہر مرید کو. تو زاہد بھٹا صاحب جب سامنے آئے تو چونک گئے، رک گئے، اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے آپ کی بیعت کس بزرگ کے ساتھ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. زاہد بھٹا صاحب کہنے لگے کہ حضرت میری بیعت حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ سے ہے. کہتے ہیں میں بھی کہوں کہ کچھ اسباق تازے میں اس حوالے سے، جس طرح ہمارے اسباق ہیں اس طرح سے تازہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ اپنے بزرگوں کی صحبت اٹھائیے اور ان کی خدمت میں جائیے. حضرت شیخ الحدیث جب رحم اللہ جب اس دنیا سے پردہ فرمایا انہوں نے، تو زاہد بھٹا صاحب نے پھر حضرت ابا جی رحم اللہ سے بیعت کی، اور پھر اس کے بعد سلسلے کے اسباق چلاتے رہے. باتیں بہت سی ہیں، باتیں کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ میرے بھائیو کہ ہمارے جو اقابر تھے، ہمارے جو مشائخ تھے، اللہ کرے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بنا لیں، اور مشعل راہ بنانے سے ہی ہماری دینی زندگی بھی بنے گی، دنیاوی زندگی بھی بنے گی، اور آخرت میں بھی فلاح کا راستہ ہم تبھی اپنا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ سے صحیح طریقے سے صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا، اپنی لقاء اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔